क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला बाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। घे घे घे घे घे घेरे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। घे घे घे घे घे घेरे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। झूठ बोले अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे घर वाले देखते रह जाएंगे। बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, ए बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी यादा है यारों से जुदा। बचना बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए। ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए। आप यहाँ आए किस लिए? मैं निकला ओ गड्डी लेके। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, मुलाकात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जवान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हो क्या? आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जवान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। चिकने चेहरे हो जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरे। ओ दिल वालों दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। चाहत से हम तुम हैं, चाहत से संसार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना। आहा हा हा, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और उड़ले उड़ले यो, उड़ले उड़ले यो, उड़ले उड़ले यो, उड़ले यो, उड़ले उड़ले यो, उड़ले उड़ले यो। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सब आपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। शाबाश ओए ओए ओए, शाबाश ओए ओए ओए, शाबाश।